dobry Państwu, właśnie minęła czwarta. Trójka budzi. Wake up. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Łukasz Łódźko i Mateusz Tomaszuk, witamy Państwa bardzo serdecznie. A jeżeli ktoś z Państwa wstaje teraz właśnie i potrzebuje dosyć optymistycznego i energicznego budzika, no to myślę, że teraz jest ten moment. Właśnie budzi mamów. Najnowszy utwór 17-letniego Enisha Danuna, który ukrywa się pod nazwą Combat. Myślę, że Anish udowadnia, że prawdziwa muzyka rockowa żyje. Zresztą sam Anish na swoim Instagramie napisał: Rock and roll isn't dead. Być może właśnie to też wynika z jego inspiracji, bo kiedy wymienia się takich artystów jak Oasis, Fontaine's DC, The Clash czy Bruce Springsteen jako takie podstawowe źródło swoich pomysłów, no to musi być coś na rzeczy. Proszę zapamiętać tę nazwę. Myślę, że niebawem usłyszy o nim świat. Combat. Tak właśnie się nazywa. Prawie 5 minut po godzinie 5. Trójka budzi off do godziny 6. Jupiter i jego zimnofalowy księżyc. Always the cold moon. Wschód słońca dopiero przed godziną szóstą, więc korzystając z okazji można zabawić się w takiego Sherlock Holmesa i poszukać na niebie gwiazd, poszukać księżyca. No ja wyglądam tutaj przez okno, ale ani księżyca, ani gwiazd. No ale tak to właśnie jest w wielkich miastach, że z tym wypatrywaniem księżyca i gwiazd jest nieco trudniej. Jeżeli Państwo zabawią się też w fotografa, no to proszę dać znać, proszę podzielić się pocztówką, bo może Państwu udało się akurat uchwycić i księżyc, i gwiazdy. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Co prawda zdjęcia księżyca ani gwiazd nie dostałem od pana Andrzeja z okolic Ryk, ale pan Andrzej melduje się i życzy wszystkiego dobrego wszystkim słuchaczom Trójki. A słucha nas pan Andrzej spod Włocławka. No i pan Paweł tradycyjnie z Radomska napisał, że można powiedzieć, że to już tradycja, że ta audycja zaczyna weekend. No nie da się ukryć. Piątek, weekendu początek. Everything will fade on your face. Shadow of the Stars, czyli dźwięki skrojone przez Black Swan Lane, które znalazły się na albumie Vita Eterna. Co prawda w wielkim mieście, tak jak mówiłem, oglądanie gwiazd jest nieco utrudnione, no ale zawsze można spróbować. Prawie kwadrans po godzinie czwartej i tradycyjnie o tej porze zrywamy naszą radiową kartkę z kalendarza. Dzisiaj imieniny obchodzą Amadea, Amadeusz, Cezariusz, Cezary, Dominik, Honorat, Jan, Józef, Liceria, Liceriusz, Małgorzata, Monika i Rufus. No to całkiem przyjemny dźwiękowy tort przed nami. Forever. Jak ten czas leci, już 21 minut po godzinie 4, a pan Jacek napisał, że wstał, spojrzał za okno, a tam niebo spowite czarnymi chmurami. Ciemno, mrocznie, czyżby jesień nieśmiało chciała nam powiedzieć, nadchodzę. Pan Jacek wita o bardzo wczesnej porze i śle pozdrowienia z miasta Redutowy. Okazuje się, że księżyc jest dzisiaj nadzwyczaj niewidzialny, ale udało się na przykład panu Andrzejowi uchwycić samotną gwiazdę. A no właśnie, kto z państwa jeszcze zabawi się w fotografa? Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Przed chwilą Fields of the Nephilim, Wall of Summer, utwór, który na albumie przechodzi płynnie w kompozycję And There Will All Your Heart Be Also. Tego utworu bardzo często odsłuchiwaliśmy w naszych bardzo wczesnych piątkowych spotkaniach. No to teraz taka 16-minutowa przyjemność, a tak właściwie przyjemności z grupą 40, Watson. Thank you. Walker, który stoi za projektem 30 Watt Sun, znany może bardziej niektórym z jego dokonań w grupie Warning. Na tym albumie, na albumie Wider Than The Sky sprzed 5 lat, postanowił, że nagra płytę w duchu późnej anatemy. No i nagra też płytę w duchu tak zwanych długasów. Długasów na tej płycie nie brakuje, czyli utworów bardzo, bardzo długich, no bo Stages chociażby, czyli ten utwór, który wybrzmiał przed chwilą, to niemal 16 minut przyjemności. No ale są też i takie, które trwają minut 9, jak chociażby Beyond You czy Another Room, który przekracza minut 11. A na trójkowych zegarach za 21 minut wybije godzina 5. To teraz zabieram Państwa do Izraela. Oh, baby, I am lost. głos, wyjątkowa charyzma i pochodzący z Jerozolimy Asaf Avidan. Tak się składa, że kiedy mam okazję być w Izraelu, to zawsze albo prawie zawsze zabieram płyty ze sobą. No i słucham pana Asafa Avidana. Za 16 minut wybije godzina 5 i sypnęło wiadomościami jak... A nie, nie powiem. Nie. Jeszcze za wcześnie. Jeszcze będzie Last Day of Summer. Takie ukryte wołanie o Cure'ki, tak napisała pani Anna. No dzisiaj grupy The Cure nie przewidywałem, no ale myślę, że sezon na Cure'ki i na kurki, no to jeszcze tak. To może za tydzień. Pan redaktor prosił o zdjęcie księżyca. No i jest zdjęcie księżyca i to z Francji. Pan Andrzej załączył takie piękne zdjęcie, chociaż ten księżyc taki trochę zachmurzony, przykryty przez chmury. Pani Ania na nasłuchu, ale nie sama, bo pani Ania ma małą dyskusję, do czego służy laptop. Według kota albo kotki Merlin, wydaje mi się, że to jest kotka. Według Merlin laptop służy do spania. Wszystkiego dobrego. Smocznych snów. Proszę nie zasypiać, proszę wstawać. Kto ma do pracy na rano na godzinę 5 na przykład, to proszę się obudzić. Mam nadzieję, że z Kraków Love Sadana będzie to zdecydowanie łatwiejsze. Silence has never felt so heavy. Silence has never. Pozazdrościć tym, którzy go posiadają. Mam tutaj na myśli ten fioletowo-czarny winyl. Bo taki też się pojawił, bo prawie równo rok na Twitterze Kraków Love Sadana poinformowali o tej wyjątkowej płycie. No ale nie chodzi tutaj o album A Night to Remember, z którego wybrałem utwór Silence, ale o ich wcześniejszą epkę Darkest Dreams. Przed chwilą Drifter in the Dark, nazwa myślę, że jak najbardziej na miejscu. Nadal ciemno, nadal niekoniecznie ciepło. No i A Night to Remember, tak nazywa się ta epka. Kraków Slow Sadana prosto z Kamburga. Za 7 minut wybije godzina 5, a przed nami w stereo i w kolorze Stereo i grupa Heliums. I w stereo, i w kolorze Heliums, i ich tytułowe, dźwiękowe stereo płynące z Francji. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Państwo nie śpią, państwo piszą. Pani Dorota napisała, że do sadu babci już trafiła i zamiast gwiazd na niebie rozsypała liście na ziemi z jabłkami. A niebo bezgwiezdne i bezksiężycowe, zaciągnięte zasłoną chmurzastą, spod której cieplutko, piąteczkowo pozdrawiam. Tak, niektórzy z Państwa pewnie jeszcze się wylegują, ale dla tych wszystkich, którzy muszą wstać, to tylko powiem tak niespiesznie i cicho. Za 2 minuty, godzina 5.